zdrowe. To dzięki Regenerum do włosów. A, czyli to jakaś odżywka. Regenerum to nie jest zwykła odżywka do włosów. To regeneracyjne serum, które nie tylko wzmacnia, ale i odżywia nawet bardzo suche i zniszczone włosy. A proszę mi wierzyć, moje włosy naprawdę potrzebowały pomocy. A teraz są miękkie, gładkie i pełne blasku. To już wiem, skąd ma pani takie piękne włosy. Z apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Minęła 18, Patrycjusz Wyżga. Zaczynamy trzecią godzinę audycji. Zapraszamy do trójki. Czas na serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. O przestrzeganiu prawa, o Ukrainie i Syrii mówił polski prezydent na forum ONZ. Nie będzie Sejmu Dzieci i Młodzieży. Powód, względy bezpieczeństwa. Opozycja protestuje. Eksperci apelują o stworzenie kompleksowego programu walki z cukrzycą. Nie ma pokoju bez poszanowania prawa, tak mówił w ONZ Andrzej Duda. Polski prezydent jest gospodarzem trwającej właśnie debaty na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. A jej uczestnicy rozmawiają o tym, jak poprawić skuteczność Narodów Zjednoczonych w rozwiązywaniu światowych konfliktów. W siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku jest Wojciech Cegielski. Dzień dobry. Halo? Jestem, dzień dobry. Dzień dobry. Wojtku, na co prezydent Andrzej Duda zwracał szczególną uwagę? Przede wszystkim właśnie na to, o czym wspomnieliście, czyli na przestrzeganie prawa międzynarodowego. Mówił, że to jest gwarantem pokoju na świecie. Przestrzeganie prawa międzynarodowego w wielu różnych aspektach. Prezydent mówił o roli mediatorów, którzy zapobiegają kryzysom, a także gaszą je, kiedy te już wybuchną. Mówił też o odpowiedzialności za popełnione zbrodnie, o tym, że ci, którzy takie zbrodnie popełnili, muszą być pociągani przed międzynarodowe trybunały. I tutaj wspomniał na przykład o atakach bronią chemiczną w Syrii. Mówił też o tym, że sankcje nakładane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ to skuteczny nacisk na kraje, które nie chcą przestrzegać tego prawa międzynarodowego. Tak jak wspomnieliście, była właśnie mowa też o Syrii, była mowa o konfliktach na Ukrainie, była mowa również o najnowszej odsłonie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, plus sprawy polskie też się pojawiły, choć jednym dosłownie zdaniem prezydent wspomniał o tym, że prawo międzynarodowe to również kwestia tego, żeby móc w całości dojść do przyczyn katastrof lotniczych, takich jak Smoleńsk. Mówił też o odszkodowaniach za straty w przeszłości, chociaż tutaj eksplicite nie padło odniesienie do ewentualnych reparacji ze strony Niemiec. Wojciech Cegielski z siedziby ONZ. Dziękujemy za tę relację. W tym roku 1 czerwca nie odbędzie się posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży organizowane od 1994 roku. Sejm nie zostanie też otwarty dla zwiedzających w noc muzeów. Centrum Informacyjne Sejmu wyjaśniło, że dzieje się tak z przyczyn niezależnych od Kancelarii Sejmu i że chodzi o bezpieczeństwo. Na sejmowym korytarzu grupa osób niepełnosprawnych i ich rodziców prowadzi protest. Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegorzuka. Gołym okiem widać, że Sejm zasadniczo się zmieni w ciągu ostatniego miesiąca. Decyzja Straży Marszałkowskiej i Kancelarii Sejmu jest taka, że lepiej z niektórych wydarzeń się być może wycofać, być może zdystansować, tak by nie wydarzyło się coś, nad czym nie będziemy mieli jakiejś kontroli i odpowiedzialności. Ja uważam, że zawsze lepiej dmuchać na zimne, też dlatego, że respektujemy tę akcję protestacyjną. Przedstawiciele sejmowych klubów opozycyjnych wystąpili do marszałka Marka Kuchcińskiego z wnioskiem o zmianę decyzji w sprawie Sejmu Dzieci i Młodzieży. Poseł PO Cezary Tomczyk. To wyjątkowy skandal. 460 młodych osób zostało wybranych w całej Polsce właśnie po to, żeby przyjechać do polskiego parlamentu, żeby uczyć się, jak wygląda demokracja, żeby uczyć się, jak wygląda polski parlamentaryzm. Pod wnioskiem do marszałka Sejmu podpisali się przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, Kukiz15, Nowoczesnej i PSL-u. Eksperci apelują o stworzenie kompleksowego programu walki z cukrzycą. W Warszawie odbyła się konferencja na ten temat. Zdaniem lekarzy sytuacja chorych na cukrzycę w naszym kraju jest bardzo trudna, bo nie mają dostępu do specjalistów i do nowoczesnego leczenia. Profesor Tomasz Klupa podkreślił, że program powinien obligować lekarzy do wykonywania prostych badań w kierunku wykrywania cukrzycy u osób zdrowych. Problem z cukrzycą typu pierwszego polega na tym, że przez lata może nie dawać żadnych objawów klinicznych. Pacjent może się zupełnie dobrze czuć, może nie mieć kompletnie żadnej świadomości choroby, więc nie wystarczy ograniczyć się do poszukiwania cukrzycy u tych, którzy z jakiegoś powodu gorzej się czują. Musimy poszukiwać aktywnie choroby u osób, które nie mają żadnych objawów klinicznych. Według dostępnych danych chorych jest 1 600 000 osób, ale szacunki mówią o tym, że choroba może dotyczyć nawet 3 000 000 osób. Europa będzie bronić porozumienia nuklearnego z Iranem i interesów swoich firm w tym kraju. Takie są ustalenia przywódców 28 państw po spotkaniu w Sofii. Jednocześnie politycy wspólnoty zapowiedzieli, że są gotowi do rozmów ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie handlu i znoszenia barier. Beata Płomecka.

my heart a thousand times, but it's still right here. Will we ever survive? Are we living in the past? Where there's nothing left to fear? What you say? Ależ się, proszę Państwa, świat szykuje na to wydarzenie. Ślub w rodzinie królewskiej w Wielkiej Brytanii to naprawdę wielkie święto, niezwykłe wydarzenie, także medialne. My tutaj w Polsce, panowie, chyba odrobinę mniej. Mariusz Cieślik. No my nie mamy rodziny królewskiej, ale ponieważ najbardziej znana rodzina królewska to mieszka w kraju, w którym mieszka, wydaje się, ponad milion Polaków, to i my będziemy śledzić chyba. Robert Motyka będzie śledził? No, w związku z tym, że osobiście nie otrzymałem zaproszenia, to będę śledził w mediach. 3 po 3. Mariusz Cieślik jest ze mną, Robert Motyka, kabaret Paranie Normalni. Kłaniam się, witam. Raz jeszcze się kłaniamy. Mm-hmm. Kłaniamy się nisko nie tylko rodzinie królewskiej, ale i wyższym sferom rządowym. Wczoraj była bardzo ciekawa historia. Znaczy, nie byliśmy zaproszeni, żałujemy. Kolacja w sferach rządowych, przywódcy Unii Europejskiej spotkali się nieoficjalnie w Sofii. I najbardziej mnie w tym całym wieczorze zafascynował finał, bo ze sfer rządowych doszła nas taka oto informacja, że po wszystkim doszło do krótkiej wymiany zdań między premierem Mateuszem Morawieckim a Jean-Claude'em Junckerem, przewodniczącym Komisji Europejskiej. Czego mogła ta wymiana zdań dotyczyć? Na pewno ciekawe jest to, że panowie od dłuższego czasu nie potrafią dojść do jakiegoś porozumienia. Myślę, że po kolacji krótka wymiana zdań to jest coś na zasadzie dziękuję, smakowało czy nie smakowało, ewentualnie czy się dogadaliśmy, to doszliśmy do porozumienia i w drugą stronę no i tak i nie, ewentualnie posługuje się. Ja myślę, że to wyglądało tak, że Jean-Claude Juncker, który jest znany z wylewności, na przykład mógł podejść do premiera Morawieckiego, objąć go i powiedzieć, no jak to panie premierze, to dogadaliśmy się, a klepnąć tu i ówdzie, pogłaskać po włosach, on też tak robi. Ale to wychodzi na to, że rzeczywiście premier Morawiecki nie lubi się przytulać, dlatego dochodzi do tylko krótkich wymian. Tego nie wiemy, może lubi się przytulać. Wtedy wymiany byłyby dłuższe. Ale nie jest znany z tego, że się lubi przytulać. Natomiast Jean-Claude Juncker jest znany z tego, że się lubi przytulać. I trochę tam poklepać tu i ówdzie. Pamiętam taką słynną scenę, że poklepał pewnego przywódcę unijnego po głowie, jak w słynnym serialu komediowym Benny Hill. No ma poczucie humoru, albo od razu przełamuje lody. To chyba tak należało powiedzieć. To jak mogła ta wymiana, czego ona mogła dotyczyć? No ja tak sobie myślę, od kilkunastu miesięcy negocjujemy z Komisją Europejską w kwestii praworządności. Mhm. Była taka wypowiedź też z wczorajszego posiedzenia z tych rozmów Junckera, która brzmiała tak. Moje stosunki z polskim premierem są tak dobre, jak to tylko możliwe. Uważam, że Polska poczyniła postęp, jeszcze niewystarczający, ale prowadzimy dyskusje i negocjacje. Czyli panowie się, krótko mówiąc, nie dogadują. To znaczy, wydaje mi się, że ta rozmowa mogła wyglądać tak. To jak, panie premierze, no to dogadaliśmy się? No, czas pokaże. Zobaczymy. I tak, i nie. No, prześpijmy się z tym problemem. Poczekajmy. Jeszcze trochę. Prawda? Postęp jest. Idziemy do przodu. Krok w przód. Jeszcze jeden krok. I może za jakiś czas dojdziemy do celu. 3 po 3. Na naszych oczach spełnia się czarny sen twórców seksmisji, czyli permanentna inwigilacja. Ja właściwie nie wiem, dlaczego ty tak poważnie podchodzisz do tego tematu, bo zanim rozwiniemy, to ja muszę powiedzieć, że mnie akurat to bardzo imponuje ten rozwój technologiczny, który sprawi, że będzie nam się żyło lepiej. Ale komu się będzie żyło lepiej? To jest ciekawe pytanie, bo... Ogólnie nam, wszystkim Polakom, obywatelom. Ja nie wiem, czy tak się wszystkim żyje lepiej. Ja mam takie poczucie, że jesteśmy wciąż nadzorowani, jak nie przez rząd, to przez korporacje. Wszędzie są kamery, wszędzie śledzą nas jakieś urządzenia lokalizujące. No ale to wszystko dla bezpieczeństwa. Kamery, jeżeli ktoś, nie wiem, zarysuje ci samochód, zabierze ci portfel, torebkę, cokolwiek nosisz, zawsze możesz sobie to potem obejrzeć, zobaczyć. Prawda? Można znaleźć sprawcę. No. Nic mi nie wiadomo o tym, żeby ilość wykroczeń przez nas od tego zmalała, natomiast na pewno zwiększyła się ilość magazynowanych przez różne instytucje danych i ich wiedza na temat obywateli. No to teraz powiemy, o co chodzi. No tak. W Warszawie pojawił się naprawdę rewolucyjny, prawdopodobnie jeśli chodzi o miejską kasę, pomysł, żeby ludzie nie sprawdzali już biletów parkingowych, czyli strażnicy miejscy to są zazwyczaj, tylko żeby to, czy ktoś ma bilet, było sprawdzane w taki sposób, że jest filmowany. Potem tablica jest skanowana i wrzucana do systemu komputerowego. Tak, tak. I wtedy wiadomo, zapłacił, nie zapłacił. Tak, ja oglądałem materiał filmowy, jeśli chodzi o ten temat. I to są takie specjalne pojazdy, które mają takie skanujące urządzenia na dachach. I one jeżdżą i skanują. Na pierwszy rzut oka widać, że pomysł dopiero się rozwija, bo tam jest mnóstwo takich kabli, przylepione coś na takie plasterki. I rzeczywiście wygląda to nie najlepiej. Ale biorąc pod uwagę to, że jednak jeden samochód zastępuje 5 kontrolerów, no to jest to jakiś krok w przód. No ale z drugiej strony zwiększy się bezrobocie. No tak, a z trzeciej strony, ja nie wiem, czy nie postawić jednak na czynnik ludzki, bo na każdym parkingu, strzeżonym bądź niestrzeżonym, jest taki ktoś, kto mówi: kierowniku, może popilnuję autka, prawda? A tutaj... Ja tych ludzi wspieram. Ja zawsze. Ja myślę, że oddajmy ludziom co ludzkie, a technologii co technologiczne. Nie zabierajmy strażnikom miejskim pracy. 3 po 3. No i wreszcie wracamy w wyższe sfery, tym razem królewskie. Jest bardzo dużo informacji, mniej lub bardziej potwierdzonych, związanych z tak zwanym ślubem roku, czyli ślubem księcia Harry'ego i panny Meghan Markle, która jest prześwietlana na wszystkie strony. Prześwietlono wreszcie jej ojca, 73-letniego pana, który, jak się zdaje, nie dostał zaproszenia na ślub po prostu. No tak, i media się czepiają, że to chodzi o te zdjęcia ustawione, że on wziął pieniądze od paparazzi i że... Czyli źle, że wziął pieniądze od paparazzi za to, że sprzedawał informacje na temat swojej rodziny, czy dobrze? Wiesz co, nie wiadomo, czy to nie zostało rozdmuchane. Ja tam bronię tego pana. Przede wszystkim bronię go ze względu na to, że tak, po pierwsze ma daleko. Bo z Ameryki. Bo z Ameryki. Po drugie, tak zwana instrukcja dotycząca tego, w jaki sposób należy się zachowywać podczas... ślubu pary książęcej. Tak, to jest całe 7 stron. Być może któryś z podpunktów mu tam nie podpasował i z tego względu no, postanowił... Na pewno nie pasowało mu to, co najbardziej mnie utkwiło w pamięci, że kobiety wszystkie muszą być w kapeluszach. No ale 7 stron. Tak, kobiety no, pomyśl sobie, że siedzisz za taką kobietą w kościele i czy widzisz, co się dzieje przed ołtarzem. Jeden z punktów mówi, że nie należy mieć ze sobą bagażu, a wiadomo, że człowiek z podróży to zawsze no, jakiś tam bagaż. Być może to. No nie wiem, czy to konkretnie oskarżać pana o to, że sprzedał zdjęcia, informacje paparazzi. Ja myślę, że to jest taki problem, który jest nie do rozstrzygnięcia. Dlaczego kobieta, która na przykład efektowna, inteligentna, piękna kobieta nie wybierze zwykłego Kowalskiego, tylko wybiera księcia. Przecież ta kobieta marzy o tym, żeby poznać księcia na białym koniu. I potem zaśpiewać jak księżniczka z księciem, tak? Oczywiście, że tak. Nie, ale ja sobie tak wyobrażam, no przecież z tego są tak realnie same kłopoty, no bo człowiek jest cały czas pod nadzorem, musi się dostosować do protokołu i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem wychodzi za Kowalskiego i ma święty spokój. No tak, ale to są dwie różne rzeczy. Albo mieszkasz w pałacu i masz takie problemy, jakie masz, albo mieszkasz w bloku na 4. piętrze i twoje problemy to jest na przykład 16 metrów kwadratowych. Także to jakby można zważyć. W pałacu 16 metrów kwadratowych najmniejsza łazienka ma, podejrzewam. Albo komórka. Ja wybieram pałac. Kobiety, zdaje się, też wybierają pałace. A taki jeszcze na koniec ci zapytam. Co sądzisz o tym, czy nie należałoby w Polsce przywrócić monarchii? Ja sobie tak myślę. Jak by to było, gdybyśmy mieli rodzinę królewską? Na pewno byłoby interesująco. No i byłoby tak dostojnie, no tak sobie myślę, na tych uroczystościach państwowych, obok prezydenta, obok premiera, obok prezesa pojawia się król w koronie. No jakby to wyglądało? No zawodowo.

Weterani II Korpusu Polskiego wraz z delegacją państwową upamiętnili walki polskich żołnierzy o Piedimonte San Germano. Do zdobycia włoskiego miasteczka, którego umocnienia przypominały mały Stalingrad, doszło po walkach o Monte Cassino. Major Otton Hulacki wspominał zacięte walki sprzed lat. To są te zawiasy, na których to obrona Monte Cassino się opierała. Monte Cassino to były te drzwi, a tu były te zawiasy, na których te drzwi leżały. 15 czy 16 niemieckich czołgów wkopanych w ziemię dosłownie. Jak ja zobaczyłem te czołgi, to ja nie wiem, jak to oni przeszli przez to. W uroczystości uczestniczyło kilkudziesięciu weteranów, w tym żołnierze generała Andersa. Trójka. Program trzeci. Na zegarach 18:31. Audycja powstała przy współpracy Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej. Bardzo ważny projekt. W studiu na żywo, tu proszę Państwa, przy Myśliwieckiej, już nie ze studia w Katowicach, Arkadiusz Ekiel. Tak, dzień dobry. Tak, wróciłeś z 10. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Działo się, słyszeliśmy. Tak, przez 3 dni ponad 11 w zasadzie tysięcy gości odwiedziło tegoroczny kongres. To chyba rekord. Tak. Tak. Mnóstwo spraw, mnóstwo ciekawych ludzi, mnóstwo szefów, prezesów fajnych spółek, o których można byłoby tutaj mówić przez następne 3 tygodnie. No i postanowiłem dziś jednak nie zapraszać na żywo nikogo tutaj na Myśliwiecką, no bo przywiozłem taką dość ciekawą rozmowę ze sobą właśnie z Katowic, z panią prezes Raciborskiej Fabryki Kotłów. Zainteresowała mnie ta firma nie dlatego, że sam pochodzę z Racibórza, teraz się przyznam do tego, ale dlatego, że ta firma, która specjalizuje się w produkcji kotłów energetycznych do elektrowni węglowych, postanowiła wyprodukować i produkować autobusy elektryczne. I to było ciekawe. To jest taki trend ostatnio w, rozumiem, komunikacji miejskiej, zbiorowej przede wszystkim w Polsce, dość silny, bo o tym się sporo mówi, prawda? Ta elektromobilność, no takie są przecież pomysły, ma się w Polsce pojawić i pewnie najłatwiej wprowadzić ją właśnie w transporcie zbiorowym, właśnie na przykład w autobusach. To zapraszam na rozmowę z panią prezes Raciborskiej Fabryki Kotłów. Studio kongresowe Polskiego Radia, 10. Europejski Kongres Gospodarczy. Moim gościem w studiu jest pani prezes Raciborskiej Fabryki Kotłów, Rafako, pani Agnieszka Wasilewska-Semajl. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. No i informacja, od której nie mogę nie zacząć. Bardzo chciałem panią o to zapytać, bo powiem szczerze, że znając Raciborską Fabrykę Kotłów, kiedy ta informacja do mnie dotarła, to troszkę się zdziwiłem, ale Rafako chce produkować elektryczny autobus. To prawda, a właściwie chcemy opracować elektryczny autobus, który nie jest konkurencją dla tych dużych autobusów, bo to jest bardzo istotny element całej układanki, że my nie chcemy z Solarisem absolutnie czy z Ursusem konkurować. Mamy swój pomysł na nieduży autobus, który jednocześnie mógłby być autobusem szkolnym i małym autobusem miejskim. W pełni od podstaw autobusem elektrycznym. To też jest istotny element, dlatego że większość autobusów, które jeżdżą, tych elektrycznych, które jeżdżą po naszych drogach, to są przerabiane autobusy standardowe na elektryczne. I nie wdając się jak gdyby w technikę, zaletą takiego autobusu, który jest od podstaw elektrycznych, jest to, że w zupełnie inny sposób można tam zmieścić baterie, wykorzystać przestrzeń w tym autobusie. No i mamy nadzieję taki autobus właśnie wyprodukować. Rozmawiamy z partnerami, którzy chcieliby wejść w takie przedsięwzięcie. Oczywiście nie będzie to w 100% polski autobus, bo na razie jeszcze baterie czy tak naprawdę ogniwa są produkowane poza Polską, ale cała myśl technologiczna, złożenie tego, design tego autobusu, to już jest wszystko nasz pomysł. I do końca roku mam nadzieję, że już pierwsze prototypy będą jeździły. Pani prezes, czy ja dobrze rozumiem, czyli ta cała linia technologiczna produkcji takich autobusów byłaby właśnie w firmie w Raciborzu? W Raciborzu albo w zakładzie, który wspólnie z partnerami, z którymi w tej chwili rozmawiamy, wybierzemy jako te miejsca produkcji. Dlaczego to jest taki temat, który wydaje się być dziwny dla Rafako, a w sumie dziwny nie jest? Dlatego, że produkcja autobusów jest troszeczkę inna od produkcji samochodów. To nie jest produkcja w pełni seryjna. Ale zupełnie inna od produkcji kotłów. Tak, ale my tych kotłów też bardzo dużo różnych robimy. Robimy przecież i urządzenia do odpylania spalin, także to jest tak, że firmy, które się nie dywersyfikują w pewnym momencie, no mogą mieć w perspektywie dłuższej problem, bo wiadomo, świat się zmienia, obraz energetyki na świecie się zmienia i my poszukiwaliśmy od dłuższego czasu jakiegoś takiego, jakiejś takiej niszy, która by, oczywiście to nie będzie główny produkt Rafako, ale gdzieś tam w tym naszym spektrum różnych produktów mamy nadzieję, że będzie to jeden z produktów, które będziemy oferowali rynkowi. Tak samo jak z gazowarki. Z gazowarki to też nie jest produkt, który jest typowym produktem Rafako, a już w tej chwili pracujemy nad pierwszymi kontraktami z naszymi partnerami zagranicznymi. Z gazowarki, ale nie do węgla, bo zgazowanie zaraz się kojarzy z Bogdanką. Też miałam takie pytania wczoraj. No a co zrobi Rafako w Bogdance? No na razie nie mamy planów, żeby tam coś robić. Natomiast jeśli chodzi o zgazowanie, to mamy technologię, dzięki naszemu partnerowi hiszpańskiemu, który opracował te zgazowarki, mamy technologię zgazowania odpadów komunalnych i zgazowania biomasy. To są główne dwa paliwa, które możemy wykorzystywać. Bardzo ciekawy produkt, w pełni zgodny ze wszystkimi normami środowiskowymi. Może być zarówno wykorzystywany w bardzo małych instalacjach, jak i w dużych. Więc to też nie jest do końca typowy produkt Rafako. Zresztą na początku była oczywiście dyskusja, czy nie kanibalizujemy kotłów spalarniowych chociażby. Ale powoli inżynierowie, którzy się tym zajmują, zrozumieli, że to jest dla nich szansa, a nie kanibalizacja. To wróćmy do podstawowej działalności firmy Rafako. W dużym skrócie to są elektrownie, gazociągi. Tak, to jest nowy segment, to drugie. Gazociągi. Gazociągi, ale nie tylko gazociągi. Niedawno został podpisany nowy kontrakt na gazociąg. Wygrany jeszcze nie jest podpisany, na jeden wiemy, że mamy najlepszą cenę, na drugi też mamy najlepszą cenę, są dwa gazociągi, jeden mniejszy, drugi duży. Jeden to jest kontrakt powyżej prawie 700 milionów netto, a drugi 124 miliony netto. A jaki będzie wkład Rafako, co będzie produkował tą rurę? Czy... Będziemy się zajmowali głównie EPC, czyli głównie zarządzaniem tym projektem. Hmm. Takie pomysły już kiedyś były za poprzedników, żeby Rafako wykorzystało swoje kompetencje w zakresie prowadzenia dużych projektów, bo wykonanie takiego obiektu jak blok energetyczny jest na tyle skomplikowanym zadaniem z punktu widzenia zarządzania projektem, że my musimy mieć te kompetencje bardzo dobrze reprezentowane i szkoda by było nie wykorzystać ich też w innych segmentach. Dlatego tutaj bardziej będziemy zajmowali się zarządzaniem tym projektem, wykorzystywaniem naszych kanałów, chociażby zakupowych, jeśli chodzi o pewne elementy. No, staramy się być firmą coraz bardziej technologiczną, żyjącą ze sprzedaży technologii, a nie tylko produkcji. No dobrze, ale z elektrownią w Ostrołęce się nie udało. Będzie budowała chińska firma tą elektrownię, a nie polska firma Rafako. Ja powiem tak samo jak w Opolu, bardzo żałuję, że nie polskie kotły zasilą te dwa duże bloki energetyczne. Tak samo w Ostrołęce bardzo żałuję, że nie polski kocioł będzie zasilał te instalacje. Tym bardziej, że właśnie jesteśmy niedawno po próbie ciśnieniowej kotła naszego do Jaworzna, która przebiegła bardzo dobrze, więc możemy powiedzieć, że potrafimy takie... Tu niedaleko stąd. No niedaleko. Niedaleko Katowic. Także potrafimy takie kotły budować. To jest technologia, która jest na poziomie absolutnie światowym i trochę szkoda. Natomiast my naszą strategię konstruowaliśmy w dwóch wariantach, z Ostrołęką i bez Ostrołęki. Bez Ostrołęki, co to dla nas oznacza? Przyspieszenie pewnych działań, chociażby tych związanych z przejmowaniem kompetencji z dawnego, czy z obecnego PBGA, właściwie z obecnego POG, czyli PBGA Oil and Gas. Dlaczego to robimy? Dlatego, że bardzo często w rozmowach, ja już abstrahuję od tego, że zmienia się miks energetyczny w samej Europie i mówi się coraz więcej, że też Polska może być takim krajem, w którym bloki parowo-gazowe wreszcie zaczną powstawać. Natomiast na świecie bardzo często, jeżeli rozmawia się o energetyce, to rozmawia się o całym spektrum paliw. I my do tej pory nie byliśmy w stanie rozmawiać tak do końca o gazie i ropie. W tej chwili możemy. Gazociągi to jest jeden z elementów, ale patrzymy bardzo mocno na te kompetencje, które PBG kiedyś miało, czyli na tłocznie, na kopalnie gazu i ropy. Dlaczego mówię miało? Bo przejęliśmy sporo zasobów, tak żeby się przygotować do tego zadania. Także przejęliśmy zasoby zarówno z grupy, jak i z rynku. No to w takim razie czekamy na, wracając, zataczając koło naszej rozmowy, wracam do tych autobusów, czekamy na ten autobus, który będzie miał na przodzie napis Rafako. Jeszcze w tym roku ma powstać. Prototyp ma powstać w tym roku, jeszcze cały czas nie mamy docelowej nazwy, także... Aha, czyli to niekoniecznie się będzie nazywał autobus Rafako. No coś będzie na pewno w nazwie z Rafako. Patrzymy, dobrze, może jakiś konkurs ogłosimy. Właśnie o tym myślę. Dziękuję bardzo. Moim gościem w studiu kongresowym była pani Agnieszka Wasilewska-Semaj, prezes firmy Rafako. Dziękuję pięknie. Bardzo ważny projekt. Audycja powstała przy współpracy Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej. 20 minut pozostało do 19, a za chwilę wyścigi. I ruszyły! Piękny start, ta walka o prowadzenie. Dwie klacze mają zdecydowaną przewagę nad resztą stawki. Rozpoczyna długi finisz Atea. Klawo, jadziem. U Brąki w stawach jeździ zabawa. Na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Bronkę znają i każdy z nią romanse rżnie. Jest harmonista, jest jazzbędzista, jest wódka słodka, jest i 300. I płynie walczyk figurowy, ten nasz morowy i fajno jest. Jest Stasiu Baca, a Feluś Maca, czy towar kupić się opłaca? Jest towarzystwo, że oj rany, więc puść się Fela w tany znów. Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie, jest wódka gorzka, są i śledzie. Felek za dekolt wsadził grapy, palą się papy i fajno jest. Tę baczność proszę, koszyczek klawo, tamulki naprzód, panowie w tył. No te, no co, no nie pchaj się i Bóg o cymbał. Dwa razy pokop i szuszu flatką i zmiana tam. Tym wielkim tłoku ktoś felkę z boku i felka kuza ma na oku. A Bronka krzyczy, policja to mój specjał i fajno jest. Spod każdej belki lecą butelki, felek przyciska się do Helki. A Helka krzyczy, policja i Bóg wryja i fajno jest. Tu Trójka, 18.43. Reportaż w Trójce. Warszawski tor wyścigów konnych na Służewcu powstał prawie 80 lat temu. Kiedyś przyciągał elity, polityków, wojskowych i artystów, ale ostatnio coraz bardziej podupadał. Niedawno przeszedł jednak remont i znów zaczyna być modny. Stali bywalcy mówią nawet, że Służewiec to polskie Ascot. Zapraszam do wysłuchania reportażu Olgi Mickiewicz pod tytułem Bomba w górę. Mamy już bombę w górze. Konie już są na miejscu startu i za chwilę jako pierwszy będzie wchodził flash mob. Andrzej Szydlik, komentator wyścigów konnych na torze Służewiec. Niektórzy gracze mówią, że bomba w górę albo rzodkiewka jest już w górze. Bomba w górze, czyli taka kula, która podnosi się do góry, tak, po to, żeby dżokeje widzieli, którzy, tak, są przecież, znaczy, kawał drogi dalej. Tak, żeby dżokeje widzieli, oni odwracają głowy i się patrzą, czy bomba w górę jeszcze nie, jak idą do startu, ale najważniejsze to jest dla sędziego startera. Oczywiście są komórki, no, możemy dzwonić, panie sędzio i tak dalej, bomba idzie w górę, ale wszyscy patrzą, ja też jak komentuję wyścig, mówię, proszę państwa, mam już sygnał do startu, bomba jest w górze, prawda? I to tak jak gdyby wszyscy wiedzą, że za chwilę rozpocznie się wyścig. I ruszyły! Dobry start, flash mob. Tam usiłuje wdostać się na czoło stawki. Na czele Classical Indy Cup. 900 metrów do słupa. Nadal Classical Indy Cup. 700 metrów do celownika. Classical Indy Cup na czele. A za nim Dakar. 300 metrów do celownika, Classical Indy Cup jest na czele, a za nim Dominer na drugiej pozycji. Classical jest na pierwszej pozycji, 100 metrów do celownika, ale Dominer zaczyna go bardzo mocno atakować. I Dominer jest na czele, drugi Classical na trzeciej, Klęta na czwartej, Dakar, Fleszmo i Nivella. Wyścigi to emocje, to teatr. Aktorami na tej wielotysięcznej scenie są jeźdźcy i konie. Ja pamiętam, jak to kiedyś ludzie krzyczeli, dawaj, dawaj, sałagaj! Na Walentego Stasiaka, dawaj, Waluś! Biesiadziński, znakomity jockey, dawaj, Biesiada! W ostatnich dekadach, dawaj, Dulu, Toru, Królu, prawda? to byli aktorzy na scenie, którzy się dopingowały cały czas. Pamiętam, jak mi hrabina Romuńska waliła programy, a kiedyś i parasolką po plecach na drugim piętrze i krzyczała: dawaj, dawaj, Waluś. Wszyscy wiedzieli, kto to jest, piękna dama, blond Wenus. Pamiętam ją jak dzisiaj, w pięknym kapeluszu. No i co? No reagowała tak, no. Jestem osobą, która tutaj przychodzi od jakiegoś czasu. Staram się tą atmosferę znajomym przekazać, typu właśnie obstawianie, tak? To jest ciekawe, ten hazard, ale to jest hazard w sposób taki przyjazny. To nie są duże kwoty, to jest kwestia małych pól, a które zarazem sprawiają przyjemność, jak się to postawi. Wygrać można, przegrać musisz. Tu nigdy nie wiadomo, wie pani, to... Wygrać. Nigdy się nie da ocenić tego nie. Na podstawie wiedzy. To może jockey spaść, a nieraz koń nogę złamie, co nie daj Boże, no ale się zdarza. No i na to nie ma siły, no. Jeżeli jest zapisane w gwiazdach, że człowiek ma wygrać, to wygra. A pan od kiedy tu przychodzi? Od jak dawno? Od 64 roku. Pan świetnie pamięta. Że no, zacząłem pracować i tam był kolega, którego ojciec jeździł, Radgowski, na wyścigach. No i nas tu przyprowadził, no. I wygrywaliśmy, wiedzieliśmy, kiedy wygra, kiedy nie. Chodzę tu często, jest przede wszystkim tutaj bezpiecznie. W sensie takim, no, że bywałem też na torach w Czechach. Ludzie tam chodzą, tacy, gdzie też za dużo piją. Tutaj widać, że to wszystko jest fajnie trzymane. Ale fakt, że kiedyś nawet jak od 3 lat chodzę, no to kiedyś było o wiele więcej osób. Co się stało, że pan zaczął chodzić na wyścigi? Konie lubię, bo to jest majestatyczny zwierzak. Ale no, lubię hazard. W każdej formie, więc no tutaj też sobie fajnie można pograć, no i coś wygrać. Wygrał pan kiedyś dużo jakoś pieniędzy? Nie wiem, czy 900 zł to jest dużo. Zależy, ile się wcześniej przegrało. No właśnie, to żaden człowiek tego nie liczy. Nawet jak chodzi czy do kasyna, czy w różne inne miejsca, to ludzie tego nie liczą. Liczy się dla nich chwila tu i teraz. Liczy się to, że przede wszystkim mogą wygrać, mają szansę. No i liczą się te emocje. A tu są, no jak pani widzi, każdy krzyczy przy finiszu. No to jest fajne. A bilans taki sezonowy na plus czy na minus? Wie pani, powiem na zero. Na zero? Na zero. A wie pan, że każdy tutaj to mówi? Tutaj z koni na zero, z innych to raczej na minus. Nieodłączną częścią wyścigów konnych są zakłady wzajemne. Sylwester Puczyn, rzecznik prasowy Toru Służewiec. Na szczęście są to na tyle niskie stawki, te wygrane, legendarne, przegrane kamienice, domy, samochody, no są już niemożliwe. Tutaj gra jest bardziej zabawą i ciężko byłoby tutaj przegrać wiele. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał, to tak się może zdać. Natomiast myślę, że część ludzi traktuje to jako takie dodatkowe podniesienie sobie lekko adrenaliny. I ten zakład 5 czy 3 zł powoduje to, że z większą pasją stoją przy płocie, kibicują swojemu wybrańcowi w danej gonitwie. Czy państwo tutaj pierwszy raz dzisiaj, czy kolejny? Nie, przyszliśmy, babcię zabraliśmy kolejny, po prostu. Tak, dzisiaj przyszliśmy z babcią. Już ile lat my tu przychodzimy. Babcia jeszcze kiedyś z dziadkiem przychodziła, dziadek stawiał, ale teraz już przychodzimy sami z babcią. A wygrywał coś dziadek? Wygrywał. Pamiętam, jak wygrywał. Pan jest podobno równolatkiem toru. Dokładnie tak. Rozpoczęcie wyścigów to jest data 3 czerwiec 1939 roku, a ja urodziłem się we wrześniu 1939 roku. I co by nie mówić, wyścigi na Służewcu to mój brat. Będziemy urodziny mieli wspólnie. A kiedy pan poszedł pierwszy raz na wyścigi? Ojej, kiedy miałem 12 lat chyba, ponieważ mieszkałem na ulicy Wałbrzyskiej, teraz tak się to nazywa, a kiedyś nazywała się ta ulica Plac Służewski, były 4 kamienice, więc na wyścigi miałem rzut beretem. Więc nolens volens, moje drogi musiały się skrzyżować z wyścigami konnymi, tym bardziej, że ojciec był w wojsku kawalerzystą, jeździł na koni, zaczął mnie zabierać na wyścigi. No i tak się to zaczęło. Jeździł pan kiedykolwiek? Oczywiście, od 12-13 lat, jak miałem, jeździłem już konno jako amator, wchodziłem do stajni pana Henryka Szymańskiego. Jockeyem tam wówczas był pan Walenty Stasiak, pamiętam go jak dziś, członek elitarnego klubu 1000, to znaczy tych jeźdźców, którzy wygrali ponad 1000 wyścigów. Także on mnie uczył jeździć, pamiętam jak się nazywał koń, na którym po raz pierwszy jechałem. Nawet parę wyścigów jechałem jako jeździec amator, także te więzy z końmi wyścigowymi no, są mi bardzo, bardzo bliskie. Nie chciał pan być jockeyem? O, chciałem, naturalnie, oczywiście, że tak, to było moim marzeniem. No ale co, byłem kawał chłopa, ciężki, silny, za wysoki, za mocny, a do tego zawodu potrzeba, no, takich o posturze dużo, dużo mniejszej jak ja, o takiej lekkiej kości, Także niestety warunki fizyczne nie predestynowały mnie do zawodu jockeya, czego bardzo, bardzo żałowałem. Oczywiście parę wyścigów jechałem jako amator, no kosztowało mnie to trochę zdrowia, bo się musiałem wypłacić na taką wagę, ale udało się. Ej, co to była za frajda, dystans, 2400, tysiące ludzi, ten rwet, ten szum, ten doping, pamiętam jak dzisiaj. I uwaga, konie ruszyły. Na prostą wyprowadzi Bacz środkiem toru, przy kanacie ładnie zyskał Gareth. Gareth i on ucieka, Bacz i polem rozpoczyna finisz The Sky is No Limit i Lion Cat bardzo dobrze tutaj finiszuje od pola. Prowadzi Gareth, Lion Cat, Gareth, Lion Cat i jeszcze w walce jest Bacz. 150 metrów do słupa, Gareth się broni przed atakiem Lion Cata, ale Lion Cat już jest pierwszy. Lion Cat jeszcze poprawia tam Gareth, ale czy da radę, wygrywa Lion Cat, blisko Gareth, te dwa konie w walce, a trzecia była Stella. Ostatnia kończy Fuengirola. Żeby to cuda architektoniczne o architekturze, no tak późnego modernizmu można powiedzieć, prawda, funkcjonalność, przestrzeń piękna i tak dalej, to przed tym wysłano Zygmunta Zyberka Platera, hrabiego zresztą, żeby z całą ekipą, żeby zobaczyli, jak to na zachodzie się te tory wyglądają, jak się buduje, no i wybudowali coś takiego fenomenalnego, że to jest perła architektury XXI wieku. Park fenomenalny, roślinność niesamowita, bzy, róże, cisy, lubaski, zwierzyna. Pamiętam kiedyś, proszę sobie wyobrazić, komentuję wyścig, nagle niedaleko celownika ogromna ilość zajęcy, bawi się, skacze, szaleje. Ja skierowałem lornetkę i zafascynowany tym zjawiskiem nagle słyszę z dołu: panie Szydlik, co w tym wyścigu się dzieje? I faktycznie jakiś kibic mnie obudził, bo ja patrzyłem cały czas na te harcujące zające. Albo jakaś tam sarenka przybłąkana i tak dalej. Także to jest oaza zieleni. Największą popularność tor przeżywał w latach 70. Teraz już tak nie jest, z tego względu, że ludzi jest mniej. Przedtem rozrywek tego rodzaju było dużo mniej. Był wyścig pokoju, ludzie dopingowali swoich bohaterów, mecze lekkiej atletyki i wyścigi. To mało tych rozrywek było, prawda? Teraz mnóstwo. Państwo tutaj pierwszy raz, czy któryś kolejny? Drugi. Więc to tak jak pierwszy. O, nieprawda, to znaczy, że się Państwu podobało po raz pierwszy i Państwo wrócili. Bardzo miłe i sympatycznie. Świeże powietrze, trochę emocje, trochę gra, no i miłe spędzenie czasu. A atmosfera tego miejsca? Kulturalna, publiczność. Tylko mało. Troszeczkę. Mało, jak na to możliwości, prawda. Tak. A kilkanaście lat temu bywało więcej. Jak było kilkanaście lat temu? Kilkanaście, to było jeszcze nawet przed powiedziałbym kilkadziesiąt chyba, bo to było gdzieś tak w latach 70. to pamiętam, sobota, niedziela, to tutaj było publiczności bardzo dużo. Dzisiaj wszyscy w dżinsach, w krótkich spodenkach. No, pogoda panie dopisowa. Panie, tak samo są ubrani w filharmonii. To nie jest wskaźnik luksusu już, nie. Poza Filharmonią tor Służewiec jest ostatnim miejscem w Warszawie, w którym wypada być elegancko ubranym i który pozwala szczególnie paniom, bo mam wrażenie, że szczególnie panie mają problem z tym, żeby mieć okazję do założenia ciekawego nakrycia, fantazyjnego nakrycia głowy. I tutaj te dwa miejsca pozwalają na to. Tutaj panie czują się swobodnie, przychodząc w pięknych kapeluszach i to w zwykłe dni czy w duże dni. Będziemy takim askot. Jesteśmy takim askot polskim. Naprawdę? Myślę, że to też pamiętajmy, że my patrzymy z perspektywy na askot, z perspektywy tego dnia, kiedy pojawia się królowa brytyjska. To tak samo jakby Europa patrzyła na tor Służewiec z perspektywy Wielkiej Warszawskiej i uważała, że na torze Służewiec pojawiają się kawalerzyści ubrani w mundury z epoki i tak się chodzi w Polsce. No nie jest tak do końca. I ruszyły! Piękny start, ta walka o prowadzenie. Dwie klacze mają zdecydowaną przewagę nad resztą stawki. Rozpoczyna długi finisz Atea, a na czele galopuje Bokalia. Jest na pierwszej pozycji, ale się rozpędza ta Atea, ale czy zdąży? 150 metrów do celownika, prowadzi nadal Bokalia. Na drugiej pozycji jest w tej chwili Atea. Chyba się nic nie zmieni. Pierwsza Bokalia, druga Atea. Trzecia Markiza na czwartej pozycji, Selima, następny F-16 i Kamiana.